और अगर हम उन लोगों से कुछ अरसे के लिए अजाब को मुआखर कर दें तो वो यही कहते रहेंगे कि आखिर किस चीज़ ने इस अजाब को रोक रखा है। अरे जिस दिन वो अजाब आ गया तो वो उनसे टलाई नहीं टलेगा, और जिस चीज़ का ये मजाक उड़ा रहे हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेगी।